co to je pohreb, dvojak sa nájdeš. Rozmaznané decka starých debilov, čo zabludili do repu svojou špinavou ryťou nemilou, pod sebou so zemilou prehnilou. Neodišli ani po vyhrážkach, že tu taky nechceme, večené. Kokoti tu ostávajú, myslia, že tu majú prestrené. A potom, že sa pseudo scéne ryťou na tvár smejeme. Zákaz používať slova, formácia, ne štýlova. Takým vyrobiť mi trest chceme, a neskôr stres chceme. Nemáš na to život, jebko, skúš na techto. Rob hneď to, aby všetci, ktorí užívate slova v krize, vedzte to, čo sa tu napíše. Skutočný na fore, hip-hop, bezka, kliše, priebanci, hľadajúci vlastný názor v českom časopise. Jedno, čo je podstatné veci a prídavné slova, to je pojem, čo chápem. Nezačínaj radšej znova v tom, čo učítil si raz, za nesprávny konec, onen amen. Kokot, podstatné mena, prídavné, zamenané. Jedno, čo je, čo slovo, to pojem, čo veta, to dojem, toto je. Jedni našli správne rok, my nahrávali veci, tí druhí s nesprávnymi kritizovali by všetci. Mudrci a vedci, to vedci a zecmi, ty hej, si poslední. A ja ne iba jedný, nebiedný, z pár iných živých, toto je vyražaný. Zase tu roky fandia vám, kokotkovia taký, ako vy, či roky vadia nám. Podať box a kroky, hlas a toto fakt ja dám. Pozametam túto krúto meta, ďalšia čistá eta. Uskupím taký, vtedy zasiasám, no teraz zasiasám. Spomínam tých, na ktorých by som nasral, ako na harmasánko. Kocké reči o rešpekte, každému, kto snaží sa na defekte. Odjak živa v repe, bezefektne, kokocky a bezrešpekte. Hambím sa za vaše texty smiešne. Máte šancu ako komár v repelente, robte čo chcete, no v repelente. Trapné skupiny, nech sú hoci kde, no ne v našom repelente. Čo nemajú preferencie, bal som tie, bať budem tie, aj teraz túto zjebem len tie. Bo toto je podstatné, hľadite sa sami, spomínať mená, že? Není podstatné, to není podstatné, spomínať kokotov. Podstatné mena, prídavné, zamenané. Jedno, čo je, čo slovo, to pojem, čo veta, to dojem, toto je. Jedni našli správne rok, my nahrávali veci, tí druhí s nesprávnymi kritizovali by všetci. Mudrci a vedci, to vedci a zecmi, ty hej, si poslední. A ja ne iba jedným, nebiedným, z pár iných živých, toto je výraž adých. Už veľmi dlho veľa ľuďom jebe v hlave rap takým, ktorí o ňo nemali v živote ani zakopnú. Hej, radšej chodí na internet a ne na rapové stránky do piče. Všetci žebraci, čo nevedia robiť hudbu. Všetci kokoti, ktorí sa nevedia len vyjadrovať. Neviete, čo je rap, neviete, čo je hip-hop. To tu nesmrde do piče.